Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lipca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę wrócimy do projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który przygotował PiS. Opozycja go ostro krytykuje. Powiemy też o dochodzeniu w sprawie wtorkowego wypadku polskiego autokaru w Serbii i o wizycie prezydenta Trumpa w Paryżu. Opozycja grzmi. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości to zamach na władzę sądowniczą i złamanie konstytucji. Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej wskazuje, że wśród rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy, który PiS upublicznił wczoraj wieczorem, najgroźniejszą reformą może być powołanie w Sądzie Najwyższym obok izb prawa prywatnego i prawa publicznego izby dyscyplinarnej, która będzie się zajmować sędziami łamiącymi przepisy. Według posłanki chodzi o usunięcie z Sądu Najwyższego niewygodnych sędziów. To tylko fasada w zmianach, by uzasadnić skierowanie wszystkich sędziów w stan spoczynku, a zostaną tylko ci, których za właściwych uzna minister sprawiedliwości. Niestety, jeżeli nie ma się szacunku dla prawa, w tym dla ustawy zasadniczej, czyli konstytucji, to nie ma się szacunku dla nas obywateli. Senator Jan Maria Jackowski z PiSu odpiera zarzuty i podkreśla, że środowisko sędziowskie samo nie potrafi się oczyścić z sędziów nieszanujących prawa, a stąd pomysł na nową izbę dyscyplinarną. Z dotychczasowej praktyki wiemy, że były sytuacje, kiedy sędziowie byli uczestnikami czy zdarzeń drogowych, czy wręcz wykroczeń, czy nawet przestępstw. Tutaj formuła zasłaniania się immunitetem sędziowskim była nagminnie stosowana, a jeżeli opinia publiczna była z tego powodu zbulwersowana, motywowano to tym, że właśnie to jest ochrona niezawisłości urzędu sędziego i ten instrument był nadużywany. Prawo i Sprawiedliwość wskazuje, że zmiany w Sądzie Najwyższym są ważną częścią całej reformy wymiaru sprawiedliwości. Wczoraj Sejm głosami posłów PiSu uchwalił dwie inne nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych. Zgodnie z pierwszą członków KRS będzie wybierał Sejm, zgodnie z drugą to minister sprawiedliwości będzie decydował o powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Opozycja ma nadzieję, że obie ustawy zawetuje prezydent. Przedstawiciele warszawskiego ratusza będą pojawiali się na posiedzeniach Komisji do Sprawy Reprywatyzacji. Ogłosiła to prezydent miasta. Hanna Gronkiewicz-Walc tłumaczyła, że jest to konieczne, by, tu cytat, nie dochodziło do nieporozumień i przekłamań. A komisja dziś zajmuje się zwrotem działki pod dawnym adresem Chmielna 70. To od tej sprawy zaczęła się afera reprywatyzacyjna w stolicy. Jak mówiła prezydent, to nie ona za nią odpowiada. Ja nie mam narzędzi operacyjnych, nie mogę podsłuchiwać, nie mogę sprawdzać prywatnych kontaktów, nie mam takich możliwości, mają to służby. Służby prokuratura zawiodły, nie ostrzegając mnie wcześniej, że występują nieprawidłowości. Tutaj służby czekały, jak sytuacja się rozwinie. A dzisiaj dodatkowo spowalnia się ich pracę, bo komisja weryfikacyjna chce wykorzystać i wykorzystuje zarówno mój dorobek, ratusza dorobek, jak i ich dorobek. Wykorzystać medialnie i politycznie. Ja zrobiłam to, co do mnie należało. Zwolniłam pracowników dyscyplinarnie, ponieważ zataili kluczowe dokumenty. Dawny adres Chmielna 70 to działka tuż obok wejścia do sali kongresowej. Jej wartość szacowana jest na 160 milionów złotych. W 2012 roku stołeczny ratusz oddał ją trzem osobom. Rok temu okazało się, że grunt otrzymały niesłusznie, bo jego dawny właściciel, obywatel Danii, uzyskał wcześniej odszkodowanie. Jest prokuratorskie postępowanie w sprawie wtorkowego wypadku polskiego autokaru w Serbii. Dochodzenie prowadzone przez śledczych z Poznania dotyczy odpowiedzialności karnej za naruszenie zasad bezpieczeństwa na drodze i nieumyślne spowodowanie wypadku śmiertelnego. Prokuratorzy sprawdzają okoliczności zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus. Będziemy ustalali osoby, które są pokrzywdzone, będziemy starali się je jak najszybciej, jeżeli pozwala na to ich stan zdrowia, przesłuchać je w charakterze świadków. Ustalamy również, jakie nas obowiązują umowy, jeżeli chodzi o Serbię, ponieważ jest tutaj kwestia korzystania w ramach pomocy prawnej z wyników tych czynności, które zostały wykonane na miejscu, gdzie doszło do wypadku. Do wypadku doszło we wtorek na autostradzie między miastami Subotica i Nowy Sad. Autokar wypadł z trasy i przewrócił się. Wracało nim z Grecji do Polski ponad 50 osób, głównie młodzież, a także trzech kierowców. Jeden z nich zginął. Autokar należał do biura podróży z siedzibą w Poznaniu. Właśnie dlatego sprawą zajmuje się poznańska prokuratura. Po Warszawie i Hamburgu Paryż. Właśnie tam przyleciał rano prezydent Donald Trump z żoną Melanią. Ich wizyta potrwa dwa dni i zostali zaproszeni przez prezydenta Emmanuela Macrona na obchody Święta Narodowego Francji.

Chyba to jest romantyk. I nie wiem, czy dlatego, że zespoły takie jak POD czy Soundgarden kojarzą mi się z męską muzyką, ale coś mi mówi, że intuicja mnie nie myli. Chyba warszawiak, bo ballada o Felku Zdankiewiczu sugeruje, że to jednak jest ktoś z Warszawy. Myślę, że jest to ktoś, w kogo domu słuchało się programu Trzeciego Polskiego Radia. Perfect, T-Love, Genesis, czyżby ktoś, kto dorastał w latach 80. Ktoś, kto od młodych lat chodził na koncerty. W tym zestawie jest dużo polskiej muzyki i kilka piosenek, które od razu kojarzą się z przeżyciami koncertowymi, z dobrze spędzanym, właśnie słuchając muzyki na żywo, czasem. A, i tu jest podstawowa wskazówka. Ja już teraz doskonale wiem, kto stworzył tę listę. Bo na tej liście jest jedno nazwisko, które mówi wszystko. Jest to także ktoś, kto myślę albo ma starszego brata czy siostrę, albo dorastał w latach 90., ponieważ sporo wykonawców ma takie haczyki, korzenie w tej liście właśnie w tamtej dekadzie i myślę, że to była dekada takich pierwszych estetycznych odkryć i pierwszych fascynacji, w tym także muzycznych. Tym nazwiskiem jest Krzysztof Krawczyk, w związku z tym tę listę musiał stworzyć mój kolega z pokoju, Mariusz Krzemiński, chyba największy fan Krzysztofa Krawczyka, jakiego znam. To jest osobowość, podpadnę, trochę przewidywalna i bezpieczna, bo trochę takie są też te wybory. I oczywiście całe to moje mądrzenie się prowadzi tylko do tego, że mogę powiedzieć, że chociaż mam rozpracowany charakter tej osoby, nie mam pojęcia, kim ona jest. I tak naprawdę, to ja myślę, że Trójka powinna sprowadzić na ten jeden dzień Krzysztofa Krawczyka do studia, żeby panowie mogli sobie porozmawiać. Żeby największy fan mógł porozmawiać ze swoim idolem. Naszym gościem będzie Krzysztof Krawczyk, ale to za chwilę tylko muzycznie. Mariusz Krzemiński, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Magda odgadła. Odgadła w 100%. No też nie dziwię się jej, bo tak jak powiedziała, męczę ją tym moim uwielbieniem do Krzysztofa Krawczyka, ale pomysł doskonały. Chociaż gdyby tutaj usiadł pan Krzysztof Krawczyk, to pewnie potrzebowałbym ze 3 albo 4 godzin, a nie tylko jednej, żeby z nim się wygadać. Ale to jest tak, że kiedy siedzicie razem w pokoju i nie macie chwilę przerwy, nie macie pracy akurat, to włączasz jej kolejne utwory Krawczyka? Tak, czasem się tak zdarza, że podsłuchujemy sobie jakichś różnych ciekawych rzeczy. I też między innymi w ten sposób wpadłem na tą piosenkę, którą chciałbym, żebyśmy zaraz sobie wszyscy ją przesłuchali. Powiem ci szczerze, że ja nie mam pojęcia, nigdy te utwory nie słyszałem. No ja też wpadłem zupełnie przypadkowo, kiedy odtwarzałem sobie w internecie przeboje po prostu nie tylko Krzysztofa Krawczyka, ale ogólnie takie starsze właśnie z lat 70., z lat 80. i internet mnie sam naprowadził na tą piosenkę, tak słysząc jednym uchem mówię, przecież to śpiewa Krzysztof Krawczyk, a ja tego nie znam, jakim cudem. Okazało się, że faktycznie jest to piosenka z 75 roku. Też nie bardzo wiem z jakiej płyty, bo opis był poza tytułem i rokiem wydania, nie było nic więcej w opisie tej piosenki. No, ciekawa rzecz. A utwór nosi tytuł jaki? Deszczowe spotkanie. Milczysz, mam już tego dość. Jak długo chcesz na deszczu moknąć, zmarzłem już na kość. Choć czeka na nas w domu rumuj, choć czeka na nas każdy kąt, choć czeka na nas tyle wspomnień, chodźmy stąd, chodźmy stąd. Przemokły drzewa, ptaki, w latarniach światło ledwie się tli, pada, ciągle pada, a ty tu jeszcze wisz, okna, już puka świt, w bramie zazgrzytał klucz, chodźmy, chodźmy. Bo deszcz nie pada już. Mam już tego dość, mam już dość. Zmarzłem już na kość. Choć czeka na nas w domu czeka na nas każdy kąt, choć czeka na nas tyle wspomnień, chodźmy ciągle pada, a ty tu jeszcze tkwisz. W oknach i już puka świt. W bramie zastrzy dał klucz. Chodźmy, chodźmy, bo deszcz nie pada, bo deszcz nie pada już. Krzysztof Krawczyk i orkiestra Jerzego Miliana, nagranie Polskiego Radia i Telewizji. I wstrzeliłeś się w pogodę, jak sam powiedziałeś. Wstrzeliłem się w pogodę, tak, akurat. Ale Krzysztof to śpiewa, że deszcz nie pada już, no może wreszcie przestanie. Czyli co, będziemy zaklinali pogodę? Spróbujemy. Myślę, że z Krzysztofem Krawczykiem jest to do zrobienia. To zdziwiłem się, że skoro jesteś takim wielkim fanem, wybrałeś tylko jedno nagranie dzisiaj Krawczyka. No, tak chciałem przekrojowo jakby przelecieć przez wszystkie, mówiąc brzydko, te moje gusta muzyczne i sympatie muzyczne, jakie gdzieś tam we mnie siedzą. A co do Krzysztofa, no to wybrałem raz, a dobrze, chciałem w ten sposób. Jaki miałeś klucz przy wyborze tych nagrań? Wybierałem nagrania te, które no, na pewno nie są mi obojętne i te, bez których na przykład sobie nie wyobrażam dnia, bo każde z tych nagrań przynajmniej raz w ciągu dnia muszę sobie odsłuchać. To jest tak jakby trochę no, element takiego, nie wiem, no nie chcę powiedzieć, że mantry, bo nie jest to jakiś mantra, ale taki rytuał, taki, że coś z tych piosenek muszę usłyszeć, bo wtedy uważam, że dzień jest jakiś niepełny, one są, no niektórych słucham, kiedy jest mi wesoło, niektórych słucham, kiedy jestem czymś poddenerwowany, zły zazwyczaj, jak jest mi smutno, to się rzadko zdarza, to też jakaś taka piosenka wtedy musi być załączona, żeby ten humor się nieco poprawił. Ale te wszystkie utwory masz wgrane w swój telefon? Tak. One są wszystkie tam wgrane i no i w zależności od nastroju, od potrzeby, od tego, co mnie najdzie. Nieraz mam tak, że idę sobie ulicą, mówię, zagra mi jakaś nutka w ogóle, bo przecież ja tego dawno nie słuchałem, a to jest jedna z moich ulubionych piosenek i odpalam. No, i no taki Chicane i Tom Jones, to w jakich chwilach są włączani? To jest taka typowo sportowa dla mnie piosenka. W ogóle też tutaj ważniejszy jest ten drugi człon, czyli Tom Jones. To jestem też przy okazji, tak chyba wywodzi się też z tego, że jak Krzysztof Krawczyk, to i Tom Jones, bo kiedyś bodajże Marek Sierocki powiedział, że to są dwa niemalże identyczne głosy. Fajnie byłoby, żeby kiedyś razem zaśpiewali, co jest pewnie mało prawdopodobne. No ale jeszcze miał taki okres Presleyowski Krawczyk. Tak, przecież, to też, to prawda. Tak. Ja nawet kiedyś się śmiejąc mówię, że jak pójdę na koncert Krzysztofa Krawczyka, to taki transparent sobie przygotuję z takim hasłem, że gdyby Krawczyk urodził się w Memphis, to świat nie wiedziałby, kim jest Elvis, coś takiego. Tak. Ja tutaj ta piosenka, wracając do Chicane'a i Toma Jonesa, no to raz, że to Tom Jones, którego kiedyś miałem okazję poznać w trakcie pracy, rozmawiałem z nim i urzekł mnie niesamowicie ten człowiek. Moja mama była zachwycona, bo jejku, Mariusz, rozmawiałeś z Tomem Jonesem po prostu, a co ja bym za to dała, żeby go w ogóle spotkać i zobaczyć, więc to taki szacunek, respekt u mamy momentalnie zdobyty. I druga rzecz, no to jest taka typowa piosenka sportowa z racji tego, no że właśnie Chicane, czyli taki rytm taneczny, klubowy i elektroniczny i jeżeli, no trenuję coś, jadę na rowerze albo inną jakąś aktywność taką fizyczną, dosyć dynamiczną wykonuję, to rytm jest taki fajny, że pozwala ten trening sobie tak fajnie ułożyć i sprecyzować. Jeśli Państwo mają jakieś pytania do Mariusza Krzemińskiego, który dzisiaj gra tu dla Państwa, to czekamy na maile i telefony 22 i 7 3 lub ja tu gram @polskieradio.pl. Way looking backwards from today, would you do? Chicane i Tom Jones to drugi utwór dziś wybrany przez Mariusza Krzemińskiego. Wspomniałeś, że to piosenka do aktywności fizycznej. Tak. Co trenujesz? No ja trenuję crossfit i też jestem instruktorem spinningu, indoor cyclingu. To są różne nazwy. Chodzi o taką... Dziwne nazwy. Tak, jazda na stacjonarnym rowerze w grupie właśnie pod muzykę. Dlatego też jest tak, że ta aktywność pomaga mi też odkrywać różne fajne nowe kawałki, głównie dynamiczne, bo tam już wchodzą w grę kawałki 180 bitów na minutę i tak dalej. Więc 120 najmniej. Więc takie dosyć w miarę szybkie i też muszę być na bieżąco z tymi kawałkami. I właśnie w ten sposób odkryłem ten kawałek Chicane'a z Tomem Jonesem. Wyjaśnijmy, co to jest crossfit, bo nie wszyscy wiedzą. Crossfit, ja najśmieszniej nazywam, że to jest taka troszkę bardziej zaawansowana wersja WF-u, bo tam są ćwiczenia, które wszyscy na WF-ie kiedyś wykonywaliśmy od najprostszych. Pajacyki? Pajacyki, fikołki, pompki, brzuszki, te sprawy przeplatane też elementami podnoszenia ciężarów olimpijskiego, więc już trochę, tak jak to się mówi kolokwialnie, wyższa szkoła jazdy, trudniejsza sprawa, no i gimnastyka. Czyli na przykład pajacyk, a w dłoniach sztanga, tak? Coś takiego. Niektórzy właśnie tak to sobie wyobrażają. No nie jest takie straszne, to jest w ogóle fajna rzecz, bo jest wymyślona po to, żeby docelowo, tak, twórca tego systemu myślał o tym, żebyśmy my na starość dzięki temu treningowi byli w stanie być samodzielni, żeby nasze ciało było w miarę sprawne na stare lata, kiedy już jest taka sytuacja, że czasem zostajemy sami, potrzebujemy pomocy, to żeby ta pomoc była nam potrzebna jak najrzadziej. Czyli tak zwany trening ogólnorozwojowy. Ogólnorozwojowy, funkcjonalny, tak. Utwór numer 3? Utwór numer 3 to no, mój ulubiony zespół Live. Zakochałem się w nim w 99 roku, kiedy usłyszałem pierwszy raz w telewizji numer Dolphin's Cry. To zobaczyłeś właśnie, chyba. Zobaczyłem nawet. Zobaczyłem i usłyszałem. W telewizji. Tak. Dolphin's Cry. Singiel właśnie z tamtej płyty z 99 roku. Teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali I Alone, czyli numeru z ich najbardziej popularnej płyty, tej, która zdobyła najwięcej nagród i najlepiej się sprzedała, czyli Throwing Copper. No płyta też dla mnie jest sentymentalna, bo to jest akurat taki zespół, w którym ja zacząłem inaczej słuchać, dzięki któremu zacząłem inaczej słuchać muzyki, bo zazwyczaj słuchałem tej muzyki głównie dlatego, że mi się melodia podobała, że mi się głos śpiewającego, wokal podobał. Tutaj zacząłem bardziej wgłębiać się w teksty. Też byłem zaskoczony, bo przez chwilę myślałem, że to jest polski zespół, bo okazało się, że wokalista ma nazwisko Kowalczyk, tak? W wersji oryginalnej, czyli Marquesi Kowalczyk, tak jak to oni wymawiają. Okazało się, że tylko ma polskie korzenie. I zespół, jestem wielkim fanem, mam wszystkie płyty. Udało mi się nawet raz jakimś cudem znaleźć płytę, której nie ma w oficjalnej dyskografii. Co ciekawe, kupiłem ją w dużym markecie muzycznym w Warszawie. To może jakiś bootleg? Chyba jakiś bootleg, bo na oficjalnej szukałem w internecie, czy to tego wydania i nie mogłem znaleźć. To jest też wydane poza oficjalną wytwórnią, w której oni wydawali swoje płyty. Fajna sprawa, że zespół się reaktywował niedawno po dosyć, no nie takiej długiej, bo oni chyba mieli 7 lat przerwy, więc jeszcze nie taka bardzo straszna. No mam nadzieję, bo to jest jedna z tych rzeczy, które muszę odhaczyć na swojej liście koncertów. Na koncercie live jeszcze nie byłem, to jest moje ogromne marzenie i mam nadzieję, że teraz mi się uda to marzenie nadrobić po prostu. Measure these things by your grace. I sank into Eden with you, alone in the church by and by. I read to you here, Savior, eyes. You'll need them, your boat is at sea. Your anchor is out, you've been swept away. Greatest of teachers won't hesitate to leave you there. Things by your eyes long to be here by his resolve, alone in the church by and by, to cradle the baby in space and leave you there. I'm To była grupa Live. Przypomnę, że czekamy na pytania do Mariusza Krzemińskiego, który gra dzisiaj tutaj dla Państwa. 22.7 trójek lub Jatogram @polskieradio.pl. Pani Agnieszka pyta, czy lubisz słuchać płyty Krawczyka Sergiusz Jesienin pieśni z 77 roku? Nie znam, szczerze mówiąc, tej płyty. Nie dotarła do mnie. Ale ostatnio z takich ciekawych rzeczy, jaką też znalazłem, to akurat w telefonie, w mojej aplikacji muzycznej też, kiedy sobie tam wybrałem Krzysztofa Krawczyka jako ulubionego artystę, wyskoczyła mi jakaś płyta Polski Songbook bodajże to się nazywa i covery słynnych polskich, najbardziej znanych przebojów w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka. On tam śpiewa Niemena, śpiewa Lady Punk, śpiewa różne hity, między innymi też Perfektu i no powiem, że ciekawe doświadczenie. Na przykład wykonanie Dziwny jest ten świat w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka, takie trochę zderzenie, no bo to śpiewał zawsze Niemen i to się zawsze będzie kojarzyło z Niemenem. Krzysztof Krawczyk daje radę, tak? No nie mogę powiedzieć, że jest lepszy od Niemena, bo to byłoby, że tak powiem, grzech, ale... Nie, ja bym nie powiedział, bo oni mają, obydwaj właściwie Niemen miała, Krawczyk ma niezwykłe możliwości wokalne. Ja nie zawsze mogę lubić repertuar, którą wykonuje. Natomiast jeśli chodzi o jego możliwości, to jakby czapki z głów po prostu. Także ja myślę, że to mogłoby się fajnie słuchać ich w duecie na przykład. To byłoby na pewno ciekawe. Co jest we współczesności możliwe, bo to tak, można sporo duetów powstało. Komputery robią swoje teraz, tak, to prawda. No, dobry pomysł, może ktoś podchwyci. To może spróbuj sam się zabawić w montaż. Mogę spróbować. Trochę montuję, więc może mi się uda. No właśnie, a propos montażu, to pamiętasz swój pierwszy raz w radiu? Pamiętam swój pierwszy raz w radiu, bo śmieszna sytuacja też, bo no już niedługo stuknie 14 lat, to było 14 lat temu, ja zacząłem pracę w radiu na ostatnim roku studiów, przyszedłem na praktyki i pamiętam, że wylądowałem pod mostem. Dosłownie wylądowałem pod mostem, bo akurat to był materiał a propos bodajże czystości wody w Wiśle. I wtedy pamiętam, że oczywiście te nagrania były jakimś tam strasznym kosmosem dla mnie. No, to się nagrywało się w ogóle na minidiskach. Wtedy teraz już mamy ten zapis cyfrowy w zupełności na kartach pamięci. I pamiętam, że te urządzenia potrafiły na przykład w trakcie mroźnych dni robić taką niespodziankę, że nagranie było niezapisywane, wracało się, nie było nic nagrane i strasznie to utrudniało pracę. No, także pierwsze nagranie dotyczące wody wiślanej, to tak, to pamiętam, gdzieś nawet mam jeszcze zachowaną ten plik z tym nagraniem. Ale to było dla Trójki czy dla innej stacji? Nie, to było dla innej stacji, to było jeszcze dla innej stacji, tak. Ja w Trójce niedawno, w tym tygodniu mi stuknęły 4 lata, a zaczynałem w innej stacji. Ja pamiętam, jak kiedyś się podjeżdżało pod Wispę, kiedy jeszcze nie była dobrze oczyszczona, no to tam ten aromat płynął piękny. Tak. To były te czasy, czy nie? To były te czasy. Na szczęście w radiu tego nie było czuć. Czyli ale co ja się naczułem, robiąc materiał, to moje. No kiedyś, może pamiętasz czasy, kiedy wystarczyło odkręcić kran i tak. Też dobra woda leciała z kranu w Warszawie. Tak, to różnokolorowa nawet. Niekoniecznie tylko zapach był charakterystyczny, ale i kolor. To teraz będzie Perfekt. Teraz będzie Perfekt, tak. Ale w koło jest wesoło. Też taki bardzo dynamiczny utwór, który trochę odkryłem na nowo właśnie dzięki moim aktywnościom sportowym. Pod ten utwór się bardzo fajnie jedzie na rowerze. Naprawdę, nie próbowałem. Naprawdę fajna rzecz. Fajny rytm, fajne tempo. Rewelacja, polecam. Można się zmęczyć i to solidnie. Za hołdy za zaś liniejszy. Zespół nasz uczyni mniejszym. Ale w koło jest wesoło, zespół Perfect. 2027 Trójek, klub Jatogram, małopolskieradio.pl. Czekam na Państwa pytanie. Pan Wojciech pyta, czy... Znaczy nie pyta, właściwie pisze, że miło jest słyszeć, że jeszcze ktoś z męskiej części uprawia crossfit. To jest damska dyscyplina? No właśnie trochę jestem zaskoczony, bo jeżeli byłoby pytanie dotyczące tego spinningu rowerów, to tak, to faktycznie tam więcej pani przychodzi, a co do crossfitu, no to nie wiem. Wydaje mi się, że panie się trochę crossfitu boją, bo to jest jednak jakby nie było dyscyplina czy aktywność, która wymaga od nas trochę siły, bo są te ćwiczenia związane z podnoszeniem ciężarów, więc trzeba trochę podźwigać, więc panie się często boją, że jak wyjdą z takich zajęć, to już będą wyglądały jak facet, co jest nieprawdą, bo żeby tak wyglądać, to trzeba się mocno postarać. To nie jest takie proste, to nawet facetom jest trudno. Ale faktycznie jest bardzo popularny crossfit wśród pań i chyba najlepiej o tym świadczy fakt, że no pierwszą Polką, która wzięła udział w takich prawdziwych, międzynarodowych, poważnych zawodach crossfitowych jest właśnie dziewczyna. Jest Polka, to były co prawda zawody dla niepełnoletnich, dla juniorów. Bodajże w zeszłym roku to było 16 czy 17-letnia Gabrysia Migała z Krakowa brała udział w takich zawodach. A zdarzyło ci się kiedykolwiek wybrać na taką dłuższą, kilkudniową wycieczkę rowerową w Polsce czy gdzieś po świecie? Po świecie nie. Marzy mi się trochę, żeby pojechać na rowerze Camino de Santiago, żeby przebyć ten szlak Świętego Jakuba w Hiszpanii spod granicy francuskiej do samego Santiago de Compostela. To wymaga na pewno dużo zorganizowania. Jeżeli chodzi o jakieś takie trasy w Polsce, to tak. To po tam kilkadziesiąt kilometrów dziennie przez jakiś tydzień mi się zdarzało robić, ale zazwyczaj to ograniczało się do tego, że jeździłem w maratonach rowerowych. Tych takich MTB, czyli w trudnym terenie górskim, dużo błota, dużo piachu, dużo jakiejś zieleni, liście w ogóle w kasku i tak dalej. I to było, tego było sporo. To są dystanse mniej więcej tak 60, 80 do 100 kilometrów, w zależności od miejsca, od trasy. Tylko, że to są właśnie jednorazowe akcje, jednorazowy taki mocny przejazd i później trzeba tydzień odpoczywać, przygotować się do następnego. To teraz właściwie troszkę pod temat, pielgrzym pod Tilawu. Pod temat, pielgrzym Tilawu, tak. No Tilaw, mój drugi ukochany zespół, można powiedzieć, ten najbardziej ukochany z polskich. Zainteresowałem się nimi pod koniec szkoły podstawowej. Pamiętam, że miałem taką zajawkę na Tilaw pod koniec szkoły podstawowej. Co ciekawe, to się mniej więcej zbiegło ze słynnym Chłopaki nie płaczą. I tak wszyscy mówią, przez Chłopaki nie płaczą zacząłeś słuchać, bo wtedy wszyscy zaczęli Tilawu słuchać. No nie, mnie mówiąc szczerze wkręciła płyta Al Capone. Tak mocno, poważnie. A Pielgrzym? No myślę, że udany powrót do tego starego, dobrego Tilawu. No, utwór z najnowszej płyty, ale taki mocno trącający starym, dobrym Tilawem. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Ruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej. Piekło, mijam raj. Więc dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich skąd. dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Laf i pielgrzym. Pan Wojciech pyta, czy który z zaliczonych przez ciebie koncertów najbardziej zapadł ci w pamięci? Bardzo właśnie, dobrze, że jesteśmy przy Tilawie, bo chyba będę musiał powiedzieć o Tilawie. Chyba 2005 albo 2006 rok, jakoś tak. W każdym razie był to koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego. Pamiętam, że Tilaw wtedy grał z racji obchodów właśnie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na dziedzińcu w Muzeum Powstania. Był ciepły, bardzo sierpniowy wieczór i zaczął padać deszcz, to co mamy dzisiaj za oknem, tak? Bardzo duża ulewa i ja pamiętam, że w tym momencie, kiedy ten deszcz zaczął tak lać na nas, to Tilaw zagrał Panią z dołu, czyli powstańczy kawałek, można powiedzieć. I to było jakieś takie super, bardzo fajne, głębokie przeżycie, że z jednej strony jestem w takim miejscu, Muniek śpiewa taką piosenkę, jeszcze ten deszcz, my cali mokrzy po prostu przed całą sceną, kotłujemy się tam razem. To jest na pewno taki koncert, który, no to nie był jakiś duży koncert, bo wiadomo, że tam nie ma zbyt wiele miejsca, że tam jakaś bardzo liczna publiczność się nie zgromadzi. I wtedy tak, zdecydowanie. To nie było w parku tam? To było, tak. To spore jest miejsce. W parku, no trochę tak, ale na pewno dużo mniej niż na jakichś innych imprezach typu Wianki, tym podobne rzeczy, tak? Gdzie no też ta publiczność jest trochę przypadkowa. Tutaj myślę, że no raz miejsce, raz zespół, no dwa, że warunki i ta pogoda też, bo tak trochę Woodstockiem zaleciało. Ja miałem przyjemność zapowiadać w Muzeum Powstania koncert zespołów Apokaliptyka i Armia. To też było przyjemne wydarzenie. No właśnie, a propos pierwszych razów, jak trafiłeś do Trójki? Do Trójki trafiłem, właściwie to było dokładnie 4 lata temu i ja w tym momencie skończyłem przygodę z moim poprzednim radiem i szczerze mówiąc miałem już zamiar zrezygnować z dziennikarstwa, miałem zamiar zrezygnować z radia. Już byłem jedną nogą w zupełnie innej branży i przez to, że znałem kilka osób też w Trójce, no bo jako reporterzy spotykaliśmy się na korytarzach sejmowych chociażby, bo ja wtedy dużo w Sejmie pracowałem, to okazało się, że ktoś by się tutaj przydał, czy byłbym zainteresowany. Przyszedłem, porozmawiałem, no Trójka fajnie. Jeżeli miałbym zostać w dziennikarstwie, no to na pewno zostanę w Trójce, sobie pomyślałem. Super, że się ta okazja trafiła, bo pewnie już bym dziennikarzem nie był, gdyby nie Trójka. A co byś robił, jeśli możesz zdradzić? W obecnej chwili to pewnie byłbym trenerem. Postawiłbym na sport, więc jeżeli już, to poszedłbym w zupełnie drugą stronę. Kolejne nagranie i znowu Muniek. Znowu Muniek. Tutaj Magda słusznie zauważyła, że ma do czynienia z kolegą warszawiakiem. Zgadza się. Muniek w klimatach warszawskich, mimo że sam z Częstochowy, ale jak już sam mówi, prawie że warszawiak, na Legię chodzi. O Warszawie piosenkę niejedną zaśpiewał. Zespół Szwagier Kolaska. Śmieję się, bo kiedyś mój kolega w podstawówce właśnie zapytał naszego profesora: panie profesorze, a pan tak zupełnie zgłupia Franc w trakcie lekcji. Pan woli Tilaw czy Szwagier Kolaska? No i przecież to samo, no. Bo Muniek, tak? Wszyscy pewnie kojarzą zespół przez postać Munika. Balada no o Felku. Andrzej Zęczewski też, który śpiewał kiedyś w Tilawie, tak. Grał w Tilawie i to tam prawda. Razem tworzą. To prawda, więc dla niektórych lat, niektórych jest to jedno i to samo. Balada o Felku z Dankiewiczu. Bardzo, bardzo warszawska piosenka. Ja w ogóle uwielbiam te warszawskie klimaty. Zawsze, kiedy chociażby przechodzę w okolicach metra Centrum koło słynnej Patelni, gdzie tam się rozstawia w południe samo kapela z orkiestra z Chmielnej, zawsze się zatrzymuję, albo im wrzuca parę groszy, albo posłucham i chętnie tak trochę sentymentalnie wczuję się w ten resztki właściwie warszawskiego klimatu, które oni jeszcze tworzą. Bardzo ubolewam nad tym, że gwara warszawska już trochę zanika, chociaż na szczęście są organizacje, które jednostki, które starają się ją w jakiś sposób reaktywować i chwała im za to. Ty potrafiłbyś coś powiedzieć gwarą? Poszczególnie słowa znam. Wiem, jak się kształtuje chociażby melodia, że no, na przykład w gwarze warszawskiej to my akcentujemy wszystko na ostatnią sylabę i mówimy tak bardziej melodyjnie, troszkę inaczej. Wiesz pan, rozumiesz pan tego typu rzeczy. Wtrąca mnie, jak to się mówi właśnie o Warszawie, wtrąca mnie kiedy jakieś takie warszawskie powiedzenia. Bardzo lubię czytać Wiecha. W ogóle śmieję się, że robię za atrakcję w metrze, bo jak otwieram sobie opowiadania Stefana Wiecheckiego Wiecha i zaczynam to czytać sobie sam dla siebie, oczywiście nie na głos w metrze, momentalnie wybucham śmiechem i ludzie się patrzą, co ten dziwny pan tam robi, dlaczego on tak się śmieje. Zwariował trochę, ale no tego się nie da czytać obojętnie. Nie. Za każdym razem musimy się uśmiać z tego. No to szwagier w tej chwili. To szwagier. Szwagier właściwie teraz. Czas do wojska wrócić, ale Felusiowi żal koleżko rzucić. Parą, darira, parą, darira, parą, darira, raz, dwa i trzy. Nie tak koleżków jak swojej kochanki, u której przebywał wieczory i ranki. Parą, darira, parą, darira, parą, darira, raz, dwa i trzy. Wreszcie go schwytali grudnia 13. I go zawieźli do biura śledczego. Parą, darira, parą, darira, parą, darira, raz, dwa i trzy. A z biura śledczego wypuścić nie chcieli, Belga z Donkiewicza pod kluczyk zamknęli. Parą, darira, parą, darira, parą, darira, raz, dwa i trzy. Lecz Feluś nie gapa, już nóż się otwiera, przebił Czajkowskiego na fuksa na siedla. Parą, darira, parą, darira, parą, darira, raz, dwa i trzy. Ledwie wyskoczył za bramy ratusza, wsiada do dorożki na Warszawę rusza. Parą, darira, parą, darira, parą, darira, raz, dwa i trzy. Ale w tej dorożce miał czasu troszkę, więc się kazał zawieść aż na Czerniakowskie. Parą, darira, parą, darira, parą, darira, raz, dwa i trzy. Swojego, żeby opowiedzieć mańce coś nowego. Parą, darira, parą, darira, parą, darira, raz, dwa i trzy. Połóż się, Feluś, boż ty jest pijany. Połóż się, Feluś, boż ty niewyspany. Parą, darira, parą, darira, parą, darira, raz, dwa i trzy. Kładzie się Feluś do snu kamiennego, a kochanka jego do biura śledczego. Parą, darira, parą, darira, parą, darira, raz, dwa i trzy. Panowie agenci, prędkie pośpieszajcie, Elka Zdankiewicza na łóżku spytajcie. Parą, darira, parą, darira, parą, darira, raz, dwa i trzy. Panowie agenci prędko pośpieszyli, Belka Stankiewicza z nóżkami nakryli. Parą, darira, parą, darira, parą, darira, raz, dwa i trzy. Jedzie kibitka morską ulicą, a koledzy jemu szczęścia zrobią, życzą. Parą, darira, parą, darira, parą, darira, raz, dwa i trzy. A gdy koledzy kapelusz, my jeszcze żyjemy. I tę swoją mańkę z szlikiem posuniemy. Spoczywa, mamy na to konto, kradniem sobie piwa. Ja bym chciał pociągnąć jeszcze wątek rowerowy tutaj z panem. Czy mógłby się pochwalić jakimiś efektami z maratonów rowerowych, czy jakieś wyniki, czy coś takiego? Mogę się pochwalić, tylko że nie bardzo jest się czym chwalić tak naprawdę. Wyniki takie, że efekt, sukces wielki, że udało mi się taki maraton parokrotnie ukończyć, co nie było łatwym zadaniem. Pamiętam, że była taka sytuacja w Supraślu, bo dobrze, bodajże to był maraton i była strasznie, strasznie ciężka pogoda, bardzo dużo błota. Ten rower się częściej prowadziło niż się na nim jechało i to był taki, pamiętam, maraton, który dał mi bardzo, bardzo, bardzo w kość. I ja byłem super mega szczęśliwy, jak przekroczyłem już tą metę, mówiłem, ale super, że mam to już w ogóle za sobą i to było lepsze niż zwycięstwo, naprawdę. To było coś niesamowitego, sam fakt przekroczenia mety. Tak podkreślałeś tę warszawskość, więc dziwiłem się, że nie było w twoim zestawie ani Lesława, ani Pablo Pavo. No, nie wszystko by się zmieściło, ale to właśnie myślałem o tym, żeby ewentualnie dorzucić do tego chociażby Hooligan Roots Wawa Muffin, bo to jest też taka piosenka trąca, albo Wawa to. No, ale nie zmieściło się i tak żałuję, że wiele numerów nie udało się zagrać, bo chyba z 5 musieliśmy opuścić. Ja to bardzo lubię, jeśli chodzi o Pablo Pavo, piosenkę, która jest nieemisyjna kompletnie, czyli Oddajcie Kino Moskwa. No, faktycznie że Kino Moskwa właściwie. Wyszłoby trochę tak. Czego zabrakło? No zabrakło na pewno rapu, tak? Zabrakło ostrego i zabrakło też takiego fajnego utworu Kękę z płyty Pokolenie 1444 wydanej przez Polskie Radio, gdzie raperzy polscy z innymi artystami przemieszali trochę rapu, trochę jazzu i trochę właśnie tego warszawskiego folkloru piosenek powstańczych. To była płyta, która pamiętam ogromne na mnie wywarła wrażenie, bardzo długo jej słuchałem i z bardzo takim głębokim skupieniem. Ale nie musiałeś od razu przerywać. Pokazałem ci, że musimy kończyć. No tak. Bo jeszcze jedno nagranie jeszcze nam zostało. Mogę, bo to tak. Zostało nam jedno nagranie zupełnie nietypowe w tym zestawie. To prawda. Zupełnie nietypowe. Placido Domingo i aria Stoski, aria Mario Carvadeziego, Lucio van Lestelle. Moja ulubiona opera. Powiem krótko. Miłością do opery zaraziła mnie moja mama, która przez lata oglądała w telewizji pana Bogusława Kaczyńskiego z jego programem i tak po kroku na początku mówiła, to drętwe, sztywne, tego się nie da słuchać. Doceniłem z czasem. Doceniłem Placido Domingo, mój właściwie ulubiony śpiewak. Mariusz Krzemiński grał do państwa dzisiaj. My dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. Do usłyszenia w Ja Tu Gram w poniedziałek. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Oh,